हमर छत्तीसगढ़ के हर तिहार में एक अजब रौनक है। बचपन का गेंडी चलाना बहुत याद आता है। ललित शर्मा की सन 2010 की एक पोस्ट सीजी रेडियो पर प्रस्तुत है हरेली अमावस के संदर्भ में। स्वर है लक्ष्मी चौहान का। छत्तीसगढ़ में सावन मास की अमावस को हरेली यानी हरियाली अमावस कहते हैं। यह त्योहार मूलतः हरियाली के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिन को हम त्योहार की शुरुआत मानते हैं और होली त्योहार अंतिम त्योहार होता है। हरेली त्योहार के साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हैं। मुख्यतः किसान इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन किसान अपने कृषि के उपकरणों नांगर हल रापा कुदाल इत्यादि की पूजा करते हैं और खेतों में भेलवा के पौधे का रोपण करके अच्छी फसल की कामना करते हैं। बढ़िया रोटी पीठा पकवान बनाया और खाया जाता है। बचपन में हमारे लिए यह त्योहार बहुत महत्व रखता था। हम इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि इस दिन हमें गेणी जो चढ़ने मिलती थी। गेणी एक बांस का बना हुआ उपकरण होता है जिस पर चढ़कर हम चलते हैं, जिससे हमारी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसे चलाने के लिए संतुलन की कला आना जरूरी है, नहीं तो गिरकर हाथ पैर भी तुड़वा सकते हैं। इसे मजबूत बांस से बनाया जाता है। गांव के बच्चों के साथ हम गेणी दौड़ लगाते थे। एक बार बांस की खपची में फंसकर मेरे पैर का तलवा भी कट चुका है। चिरे हुए बांस में बहुत धार होती है, कांच के जैसे। मैंने पिछली हरेली पर एक चित्र भी बनाया था गेणी चलाते हुए बच्चों का। हरेली त्योहार को प्रत्येक ग्रामवासी नियम से मनाते हैं। इस दिन गांव को तंत्र मंत्र से बैगा यानी ग्राम के तांत्रिक द्वारा बांधा तंत्र मंत्र से कवचित किया जाता है। किसी भी दैवीय या प्राकृतिक महामारी या आपदा से बचाने के लिए ग्राम देवता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी से तंत्र मंत्र एवं पूजा करने के लिए एक निश्चित सहयोग राशि ली जाती है। और महिलाएं गोबर से घरों के चारों तरफ विभिन्न आदिम आकृतियां बनाकर उसे एक लाइन से जोड़ती हैं। उसके बाद बैगा सभी के घरों में जाकर नीम की एक छोटी डाली को जाकर दरवाजे में टांगता है। मान्यता है कि इससे अनिष्टकारी शक्तियां घरों में प्रवेश नहीं करती। इसके बाद किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर निकलकर किसी दूसरे जगह जाने आज्ञा नहीं होती। इस दिन सब अपना काम बंद कर गांव में रहते हैं और शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसी मान्यता है कि अंधेरे में तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले बैगा और टोनही अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं एवं उसका परीक्षण करते हैं, जिससे जो कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा उसका अनिष्ट हो सकता है। बैगा यानी ग्राम तांत्रिक को गांव में रक्षा करने वाला और टोनही को अनिष्ट करने वाला माना जाता है। मुझे भी बचपन में मेरी दादी के द्वारा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बाहर मत निकल, आज हरेली है, कोई टोनही की नजर पड़ गई तो कुछ कर देगी। इस मानसिकता से ग्रसित थे लोग। टोनही नाम का एक अज्ञात भय उनमें समाया हुआ था। बाल बच्चे नर नारी कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। सिर्फ बैगा और उसके सहयोगी ही रात को बाहर घूम सकते थे। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं वैसे वैसे जागरूक भी हो रहे हैं। अब इतना भय नहीं रहता हरेली की काली अमावस की रात का। हम रात को भी उठकर घूमते हैं, लेकिन अंदर के गाँव में अभी भी ऐसा ही माहौल होता है। जागरूकता आते जा रही है, लेकिन टोनही का अज्ञात भय लोगों को अभी भी सताता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपरा को तो लोग इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। हरेली त्योहार से जुड़ी हुई इस टोनही और बैगा की गाथा को लोगों को भूलने में अभी और समय लगेगा। तलवा भी